فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجال كسر وهذا برنامج كله حوار سيد دعاء السلام جهال الفرقان. خلاص إن شاء الله عوات مغلد دون تنا وحاجة مدة. أسكر دولة فدرال ككتر سن أو قرح مقدسه كدعي اللي يقول لي. محاك جل قارج أي صرناين إن أوجبتي. دل كنا دولة فدرال كوا كدعي دكان كعلى شبيها. ففين لجيه اللي يوضع الحلا كدعي جنة عليه. دولة فدرال كأي هي هذا سر دون أو لجالة. وهذا وقع بناي. فيرمان تتحناها أي صار تي حركة الشباب المجاهدين اللقاح اللي دستور كي الديمقراطية ده. مكتبة الإسلامية هوا لقى فري بولا فلاي أو قبل كباي كاترسن هي مناسبة رنتها اللي حررتها أو هلكا كدعدي ولي كباي هي مسؤولين كلا أيها هلكا كهلاي ورك عالم كانوا وحاكم ده ورك وجود بيئة ودن كده قلده وضبة أوسيسي بيان إيتوبيا بات كورونا فيا أفرتن روح أو كل انتي دمك كعي دلك تايوان إسكهرماتي عروس يقرح يوم ما أنت كدعي عاصمة ودن كلبنان إيو وير لو أدك سدي فلر أو كدعي ودن كنوروي ودي أركب رجلي سأل برنامج كروح ورسيد وفافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. أنا كوب لونه أسكر كتير سنة دولة فدرال كايا مانتا waxa ay kul adan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Gaari Cabdi Bilow ay saarnayn ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa uu ku gubtay degmada Yaqshid gaar ahaan dalcada Carafaad. Gaariga ayaa waxa la sheegay in qarax uu la kacay. Faahfaahin dheeri kama inaan helin tirada askarta dawladda federaalka ee qaraxaasi ku nafwaayay. Geesta kale dil ayaa galabta waxa uu ka dhacay dowladka magaalada Muqdisho. Howlgal ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay ka fuliyeen deegaanka Ceelasha Biyaha dowladda magaalada Muqdisho kana tirsan gobolka Shabeelle Hoose waxa ay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka ah. Askarigaas waxa lagu magacaabay jiray Uusey, wuxuu ka mid ahaa ciidamada militaryga dowladda federaalka ah. Geesta kale waxa faahfaahin dheeraada laga helaya dagaal xalay ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin buundada weyn ee degmada Janaale. Warar aanu helnay waxa ay sheegayaan dagaalkaasi ugu yaraantii laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ay ku dhaawacmeen. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. إمن كان وحب أن تلوح قرآنك وكل أغن وحسوك إذن يشغنور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده. ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. إن سمع أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. درسيان وحوها او دبجوغا دروستين تحانها هايد ايه قرى الكرات كيدو هايد دوح قرآن كيه خدقان آيادا سورة الاعراف وجرتاح يعاوى النهور تعلون اسكو داينا بل انا المعنية ذا دابو فهنو اسلا مركاسنه انكو سعانو نلوشي انا وحا اي كتل مامي سعانا لنعمرين يا انكو عمل فلنو الله وحوري سبحانه وتعالى: والذين كوي يمسكون بالكتاب كتابك. دادك قبط سيهايين معناه أيقا قبصدين أدي أقون تهي إيهاديكو عمل فلتهي با أيقا أيقا قبصدين دادكاني ويقبط سيهايين. حيل الإيمان والعمل الصالح مع كحقه وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. أغنتي أو تلمامي كتابك إيكو سعود كيدي إنت بكوه أيغو هلغن كودي أن هلنا كريبا ومركز قرآنك بعد التوحيد وحاو تلمامي وحكمد أصول دين الإسلام اللي إيغو سلادي يا وحيلها وأوينك جرتو أصوصك واه عماد الدين سيدي حديث كنبي صلى الله عليه وسلم وتسيي كتاب كي قبض سينا عندك ويقب سنايا وحا أو تلمام أيوه اللي هو كتاب كي ألي أو قرآن كانو كتبتي قدام بيي كاميدا مدو والبساسو أحي قرآن كان وحا أوي هاي كي ألا كسو قبي قبي فريمي أدوميس أوسو دراي وحكاستا انت ادوينو كرماتو ان بشركو كسعود اي تهي كتاب كانو ألاك سوردي خلاصة الكتب السماوية حال كان يقدرت أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أيور الله مركا كتاب كاسي أغنتي أو تلمامة أي أغن كدكتين وعلم الرسل ووحي الرحمن علم الشياطين ويقرتين أنو يا عذر الدنيا أخرابة إذا يروحي أقون موذح وحي الشيطان وساوس الشيطان مركزي عمل فلك شهادتين كمركز روح لي ماذا حاكو حقا صلاة سلامك أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتهد مركز سؤال وحور سبحانه وتعالى وأقام الصلاة صلاة دين التوسيين صلاة دواد كذين كاليما هو التوسيين وحي أي شروط هي أركان بحنا ذي أدام يسترين وحي وحي الذي أقي سلا يؤدنه ويكدرتين مركز إنا لا نضيع أجر المصلحين والأهل كوا وحقاجية أبالكوضة مضى يعينه الذين يمسكون مبتدي ويقبرك جملة نكجرة جملة نكجرة ضدك مركز وحي سلاحيها إني كمدهن ضد كتابك قبصنا سلاد أوغايه وعدتك وحقاجيها عمل كوضة أما أبال كوضة وسند يعين كما جيران دتك وحليها كما جيران دتك وحليها روح والبنه حسكو دي أنو قود أقمه أنك دقي سينا لقب الله روح فهفاهين ترهبان قرآن كي يسونا دعي اللغو حولا يسيو فهمين أفلينا محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسر الدان عليهم هل كاك هل كأجيدي برا بلشدا أكفر سنة وكجع تدي والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده دولد فدرالك أيها السردون أولا جعلا أيها وحي كعبان أيام في لمانت التحناها أي حركة الشباب المجاهدين أي صوصارتي لوغانها اللي دستورك أيها الديمقراطية arimaasi waxa la socday oo ka waramaya Cabdiftaax Maxamed Qaasim Abdullahi waxa isii soo taraya saameynta ay yeesheen taxanayaasha saama ay xukumoon ee ay baahineysay muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka kooban guud ahaan 12 qaybood halka la baahiyay 9 qaybood iyadoo aanay dhamaan taxanayaashan ayaa waxa isii soo taraya ee qeyladaanta iyo radul ficliga ay ka muujinayso dawladda federaalka ah tan iyo markii taxanayaashu ay bilowdeen waxa xildhibaanada ee saraakiisha ciidamada ee qaar ka mid ah wasiirada ay barahooda ee internetka ku soo qorayeen hadallo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin muqaaladan qaar kood ayaa markii ay daawadeen kadib waxay dadka ugu baaqayeen inaan la daawan oo filimantan ay yihiin sun qofkii daawada saameyn ku yeelanaya sida ay hadalka u dhigayeen waxyaabaha radul ficliga ee ugu dambeeyay ee aan dhigistayaasha ee la wadaageyno ayaa ah in hay'adda sirdoonka ama macluumaadka ururisa ee Hiraal madaxeeda ama hoggaamiyaheeda ninka la yiraahdo Xuseen Macallim oo horeyna u soo noqday ee la taliyaha madaxweynihii Xasan Sheekh iyo Farmaajaba dhanka ay la dagaalanka argagixisada haddana hay'addaasi madax ka ah oo Mareykanka kala taliya ee waxyabaha ay ugu yaraan argagixisada ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay muqaaladan taxanaha ah ee 9 xalqo si maraya Xuseen hadalkiis dhexdiisa waxaa lagu soo ururin karaa oo uu taxanayaashan uga hadlay saddex waji. Marka hore waxa uu sheegay in waqtiga lagu soo beegay uu yahay waqti halis ah oo kala guur ah. Arrinta labaad wuxuu sheegay in ay muujinayaan filimaantan in dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ay jabeen, isla markaana dowladda lagu baaqayo inay isku soo dhiibto xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Qodobka kale uu sheegay waxa uu yahay in filimaantan ay saameynayaan dadka Soomaaliyeed. Haddaan ku horeyno sida uga cawday waqtiga ay ku soo beegmeen, inkastoo uu u muuqanayay inuu aad isku ilaalinayay oo hadalka aanu si caadi ah u soo tufayn, haddana wuxuu sheegay waqti halisa in lagu soo aadiyay dowladdii oo uu khilaaf ka dhex jiro xilligii dowladda oo kala guur ah. Waxaa meesha ku jirta inuu iska indhatiray taxanayaashan iyo waxa ay ka hadlayaan oo ah in ay tilmaamayaan dastuurka dowladda federaalka ay ku dhaqanto iyo dimuqraadiyadda, isla markaana ay soo bandhigayaan aayado qur'aan ah iyo axaadiis oo weliba qaarkood ay sharaxayaan culimadii waaweyneed ee Soomaalida oo qaarkood ay dhinteen. Arrimahaas oo dhan uu iska indhatiray, laakiin wuxuu sheegay inay muujinayaan filimaantan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo cusboonaysiisay hadafkii markii hore ay ku dhagnayd oo ah inay iyadu doonayso in dalkan lagu dhaqo shareecada Islaamka. Waxyaabaha kale ee ka soo horjeedana ay yihiin wax diinta Islaamka lidi ku ah. Waqti dheer intaan ogahay ay isku dayayaan in ay mar labaad doodii ay qabeen ay mar labaad inay raad diimeed leedahay ay ku soo celiyaan. Aniga qiyaasteyda waxay ila tahay mar labaad ay ku soo noqonayaan doodii dowladnimada oo la isku hayay oo ahayd annaguna waxaan haynaa tii xaqa ahayd, annaguna waxaan wadnaa badiil xaq ah. Marka meeshaas ayaa moodaa inay hadda mar labaad doodii ku soo noqdeen. Dalku hadda xilli kala guura ayuu ku jiraa. Waxay isku aadinayaan arrintan oo dowladda hadda aada looga qalbi jabsan yahay, marka koowaad. Marka labaad arrinta oo Taliban waxay si weyn niyadda ugu dhistay kooxihii xagjirka ahaa oo la diriraayay dowladihii nidaamiga ahaa. Marka in ay arrintaas iyana ka faa'iidaystaan waa la dhihi karaa xaaladaha ku soo aadiyay xilliga. Cabdullaahi Xuseen, waxyaabaha uu ka cabanayay filimaantan marka la fiiriyo waxaa ka mid a culimada Soomaalida ay aadka u taqaano qaarkood dhintay ee lagu soo qaatay filimka oo ka hadlayay dastuurka iyo gaalnimadiisa. Waxa uu isagoo aad uga caraysan si cad u sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso in dowladda federaalka ah ay ku qasabto diinta, taasna aysan suuragalka ahayn xaggooda. Shabaab iska dhaadhiciyeen inay guushooda soo dhowda. Marka waxay u egtahay inayna leeyihiin waa idinka adkaanay, waxba ma haysaan, waa la daalay, cidda daashay waa idinka, ajnabigu dabcan wuu daali doonaa, kaalay annaga isku keen dhiiba. Taas mid la aqbali kara maaha. Mid aan uga digo mar walba dowladda Soomaaliyeed oo ka jeesata dowlad wanaagii iyo in ciidamo professional ah oo maaragtay dastuurka ka amar qaata oona shaqsiyaadka amar qaadan loo dhiso ayaa jawaabta ay shabaab u baahan yihiin lagu heli karaa. Marka aniga ma aaminsani waqtiga si kastuu noogu dheeraado. Dabcan waa inaan soo dadajino mar walba maaragtay digiddaas iyo qeyladhaantaas waa haynaa, laakiin marna in shabaab la isku dhiibo oo nagu khasbaan diin ay dadka ka dhaadhacsadaan. Dadka Soomaalida waa dad muslimiina. Marka dabcan haddii xataa dowladdan ay isdhiibto, dadka Soomaaliyeed mar walba waa diidi doonaan saan qabo oo ku sii dheeraan doonta dhibaatadii iyo colaadii. Cabdullaahi Xuseen, oo wareysigan uu bixiyey meelo badan ku muujinayay in uu meelaha qaar si khaldan tarjumaad uga bixiyo filimaantan, haddana mar walba waxa uu sheegayay sida ay u dhibsanayaan taxanayaashan Al-Kataib ay soo saartay. Wuxuu sheegay in taxanayaashii hore ee farmaajo iyo fashilkiisa looga hadlayay in dowladda federaalka ay ka dacwootay shirkadaha shisheeye ee internetka qaybo ka mid ah, isla markaana markii dambe lala dagaalamay muuqaaladaas si aysan dad kale oo badan u sii arkin una ogaan xaqiiqda. Laakiin wuxuu yiri hadda ma muuqato dadkii oo dhanna waa ay daawadeen filimaantan. Marka tani waxay muujinaysaa in dowladda federaalka ah ay iclaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga baqayso si la mid ah sida militariga ay uga baqayso oo kale. Marka inay mar walba noo raaraan, marna inay international iska dhigaan, marna inay gabayo Soomaaliyeed iyo halgamaayaal hore oo Soomaaliya magacyo soo qaadqaataan waxyaabahaas waxyaabaha propagandada oo dawladda Soomaaliya ay ka gaabisay inay ka falceliso marka sax waa dhici karta in dadka Soomaaliyeed la saameeyo laakiin arintaas mar labaad waxaan ku baaqayaa in aan la yareysan propagandadooda oo laga hortago dawladda shahaadada dalka haysata baraha bulshadana waa kambariyo xeerarka caalamiga ilaaliya marka inay ilaa xilligan ay ku soo daahanba anigu de waxaan arkaa dadaal yari xagga dawladda ah in dadka waxaan aan la gaarsiinin si way u ficneyd oo inaan aragno waxa ay qabaan iyo sida ay meelaha ay wax marayaan si u fikirayaan in laga fahmo laakiin in bulshada gaarto oo laga ilaaliyo waa de howl dawladda u taala hadalka xuseen ee ku baaqaya in laga hortago filimaanta Al-Kataib ee waxa uu muujinayaa in heerka qayim ahaan ee dawladda federaalka ah ay ka joogto oo xataa aanay ku dhaqmeyn dastuurkeeda oo filimaantan waa ay ku jirtay wax la yiraahdo baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanahana ee qodobkiisa 3aad iyo qodobka 19aad ayaa lagu sheegaa in qofka uu xor yahay siduu doono uu u hadli karo diin iyo wax walba uu wax ka sheegi karo xaqooda marka la eego iyo qolyaha qaanuunkan sameeyay waxana muuqanaysa dhanka kale iyagu inay isku ogol yihiin inay hadlaan qaanuuniyan dadka kalena aanay u ogoleen inay hadlaan xataa ay soo bandhigaan waxyaabo muuqda oo lagu la garamayo oo diinta Islaamka ku saabsan oo aayada Qur'aan ah aad bay dawladda federaalka ah uga gubanaysa isad la socoto Xuseen macallin Qudiis waxa uu ku jiray taxanayaashii ay baahisay muassasada Al-Kataib waxana uu soo muuqanayay isagoo oranaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay doonayaan dawladnimo oo Islaamka iyo shariicada ku dhisan laakiin annaga waan ka duwanahay ayuu oranayay waliba hadalkaas mid meel fagaare ah oo shir Djibouti ah uu ka sheegay ayuu ahaa waxyaabaha saameynta ku yeeshay ayayna dabcan ka mid tahay oo dadka Soomaaliyeed ee daawanaya filimanta aqli bay leeyihiin waa dad muslimiin ah oo Islaamnimadii ku dhashay waa dad Qur'aankii bartay xaqqa iyo baadilka iyo waxyaabaha muuqda aad bay dadka u kala garanayaan marka arrimahaas ayuu aad uga naxayay ugu dambeyntii filimanta Al-Kataib inkastoo ay dhiman yihiin qaybo kale oo xasaasi ah sida la sheegay haddana waxyaabaha kale ay soo bandhigayeen waxa kamid ahaa heerka ay gaarsiisan tahay aqliyada madaxda dawladda federaalka ah qaabkay u dhaqmayaan akhlaaqda anshaxa tusaalooyin badan ayaa ku jiray hadaan mid ka soo qaato xalqada 8aad bilowgeeda waxa la daawanayaa madaxweynaha dawladda federaalka ah maxamed abdullahi farmaajo oo labiskii sportiga soo gashtay markaas nin ayaa waxa uu taagan yahay goosha isagii rigoora ayaa u taala ama gool kulaad oo waxa uu doonayaa in uu ninkaasi goolhayaha ah ka dhaliyo goosha marka waxa muuqanaysa in farmaajo uu horey u la sii hadlay ninka boortiyeriga ama goolhayaha ah oo uu ku yiri kubada waan soo laadaya adiga ha iga qaban dhinaca kale isku tuur marka waxa muuqanaysa in goolhayaha uu istuurayo intaba uusan farmaajo soo ridin kubada oo waliba si ka badbadisa ah u laadayo dadka dhalinyarada ah ee isboortiga meelaha ay aadka u falanqeynayeen ay arintaasi ka mid tahay waxayna muujinaysaa madaxweyne dhan oo xataa aan ogoleyn in gool laga qabto sidee buu waxyaabo kale oo siyaasada la xiriira ugu dulqaadan karaya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ee magan waxa ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ku jirto xaaladda dalka Itoobiya ee dagaalada dhexdiisa ka ololaya ay udubada u sii siibayaan محمد علي هذا يا سوى جيدنية والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقاق مركان وحد كسو دواتان وراركي ودن بي عالمك دقال لحريرة هو أن ساعد لوكال نسان أيام مدت ضباط كسي من كهل عيا دالك إيتوبيا لبدا دين عيا دقال لما ياهين مجران وحي اسكولا هرين وأودي عدود من لتريئة دولة إيتوبيا ويوهلين أيان حريفة بدن وأفريكاني آسياني سوغجرا أيا دولة ندور جهاء كوقاضي قومية دا تقريقا dagaalada ugu ba'anna waxay ka dhaceen dhanka canfarta oo tigreega lagaga soo duulay iyo dhanka amxaarada oo markii horeba furin ahaa inkastoo ay wali hardamayaan labada geesood haddana waxaa soo baxay warar ku aadan natiijooyinka lagu kala gaaray aagaga qaar kooxda TPLF oo si joogto ah warbaahinta ugu soo gudbisay xaaladda dagaalka dhankaasna kaga horeysa dowladda ayaa xaqiijisay inay ku itaalroonaatay dagaalkii ka socday jihada canfarta waxay sheegeen in ciidanka Itoobiya ay ka dileen askar cadadooda aan la xisaabi karin ayna ka qabsadeen hubay ka mid yihiin taangiyaal taasina ay daliil u tahay inay hadda iyagu joogaan magaalooyinkii ay markii hore ciidankaasi ku sugnaayeen oo kala ah Jifra, Arwa, Haro iyo kuwa kale wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganeysa ilo ku sugan Itoobiya ayaa sheegtay in dagaalka ka dhacay dhulka canfarta uu ahaa mid aad u xoogan guulaha ay ku faanayaan Tigreega isla markaana ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah inuu isku soo dhiibay madaxweynihii hore ee deegaanka canfarta Xaaji Suyuum iyo maleeshiyadu watay Tigreega waxay sheegeen in ciidankooda halkan ku guuleystay loo diyaariyay inay qabsadaan magaalada Addis Ababa oo ah caasimadda Itoobiya tan oo durbadiiba qalqal ku keentay xukuumadda Abiy Ahmed waxay soo bandhigeen muuqaalada gaadiid badan oo ay ciidamadoodu saaran yihiin isla markaana afka aadiyay dhanka iyo magaalada madaxda aagaga sidoo kale aadka loogu dagaalamay waxaa ka mid ah dhulka amxaarada oo ah halkii ay ciidamada Itoobiya doonayeen inay ka dhaqdhaqaaqaan sidaasna ay ku aadaan caasimadda Tigre ee Maqala laakiin TPLF waxay sheegeen in dagaalka aagga amxaaradan ay ku guuleysteen siiba dhanka Gondar waxayna xuseen inay qabsadeen aagagii ciidanka Itoobiya ka soo duuleen Katijuri dhowa hafayeenka TPLF ayaa waxa uu sheegay inay cagta mariyeen ciidamadii ay dowladda Itoobiya ku qabsan lahayd magaalada Maqala sidaasina uu ku dhamaaday damacii ahaa qabsashada Maqala geesta kale General Burhanu Juula oo ah taliyaha ciidanka militariga Itoobiya ayaa sheegay in askartooda ay si dardar leh u wadaan dagaalka duulanka lagu soo qaaday Tigre ayaa ah mid cirka iyo dhulkaba ah oo aan waxba loo reeban waxaana ka qayb qaadanayo Itoobiya la safan dhowr dowladood oo hawada sare ka duqeynaya Tigreega kuwaas oo kala ah Shiinaha oo isticmaalaya diyaarado drone ah oo loo yaqaan Winglon Iran Imaaraadka Carabta iyo Eritrea TPLF waxay sheegayaan inaysan waxba saameyn ah ku yeelan duqeymaha maadaama ay ka dagaalamayaan dhul u badan buuraley iyo magaalooyinka qoomiyadda amxaarada oo intooda badan burburay sidii madaficda goobta iyo kuwa diyaaradaha la isku weedaarsanayay dankooda amxaaradu waxay sameeyeen dhoolato si ay ku sheegayaan inaysan marnaba dhici doonin in dalka Itoobiya ay ka hirgalaan waxaysan amxaaradu majaraha u haynin ama ay raalli ka ahayn dadka isku soo baxay ayaa u muuqda intooda badan kuwa waasha marka loo eego ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan mid ka mid ah saraakiisha dowladda Itoobiya ee ka soo jeeda qoomiyadda amxaarada ayaa meel fagaar ah ka sheegay in dadka amxaarada ay ka nasabsan yihiin qoomiyadaha Itoobiya intooda kale oo uu xitaa Soomaalida ku soo daray wuxuu sheegay in halkii amxaaruhu ku diyaayay 100 qof oo Itoobiyaan ah isagoo arintaas si faahfaahinaya ayaa waxa uu sheegay hadii oromo ay disho qof amxaar ah ay ugu argudayaan 100 oromo ah Sillamida wuxuu sheegay haddii Binshaguul ay disho hal amxaar ah inay u dilayaan 100 Binshaguul ah haddii nin Soomaali ah uu si xun u eego qof amxaar ah wuxuu sheegay inay u dilayaan 1000 Soomaali ah wuxuu intaas ku daray in amxaaradu ay yihiin dad taariikh leh oo waligoodba adoomo loo ahaan jiray sida uu hadalka u dhigay waxaana hadalka ninkan uu noqday wax lala yaabo amxaarada ayaa qarka u saaran inay waashaan maadaama dhul badan oo kooda ah ay qabsatay Tigre qayb kalena ay noqdeen furimo dagaal marba marka ka dambeysana lagu soo siqayo in ka badan 40 ruux ayaa ku dhimatay dabka kacay dalka Taiwan warbaahinta maxalliga ah ayaa soo tabisay in maanta oo qamis ahayd ugu yaraan 46 ruux ay ku dhinteen dab xoogan oo ka kacay dhisma dhowr dabaqo kooban oo ku yaala waddanka Taiwan dabka ayaa waxa uu ka kacay dhismaha oo ka kooban 13 dabaq oo ku yaala magaalada Kashbag ee waddanka Taiwan isagoona dhisna muddo 40 sano ah wargeyska Abel Daily ayaa sheegay in waqtigii ugu horeeyay ee uu dabku kacay la helay 12 ruux oo isugu jira kuwa dhintay iyo qaar garaab ah iyadoona markii la geeyay isbitaalka la xaqiijiyay in dhammaantood ay geeriyoodeen marka laga yimaado dadka dhintay waxay wakaaladda wararka ee xukuumadda Taiwan oo soo xiganaysa bayaan ay soo saartay waaxda dabdamiska sheegtay in guud ahaan 12 qof oo da'doodu u dhaxeysa 8 ilaa 83 sano ay ku dhaawacmeen dabka waaxda dabdamiska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dabaqyada sare ee dhismaha ay degan yihiin ilaa 120 qoys halka dabaqyada hoose ay yihiin kuwa aan la deganeyn. Waaxdu waxay sheegtay in dabka ay baqtiyeen in ka badan 4 saacadood kadib, iyadoona goobta loo diray 145 ruux oo wata ilaa 72 gawaarida dabdamiska ah kuwaas oo ka qayb qaatay daminta dabka. Haweeneyda madaxweynaha ka dalka Taiwan ayaa mas'uuliyiinta ku amartay inay sii wadaan hawlaha samata bixinta ah, ayna gacan ka geystaan dib u dejinta dadkii ay dhibaatadu gaartay, iyo inay baaritaan dhammaystiran ku sameeyaan sababta ka dambeysay dabkan. Weerar loo adeegsaday qaanso iyo fallaar ayaa ka dhacay waddanka Norway. Ugu yaraan 5 ruux ayaa lagu dilay, 2 kalena waa lagu dhaawacay. Weerar loo adeegsaday qaanso iyo fallaar oo ka dhacay waddanka Norway. Booliska Norway ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay magaalada Kongsberg oo dhacda koonfur galbeed ee caasimadda waddankaas ee Oslo. Waxay kol hore booliisku sheegeen in weerarka ay u badinayaan inuu yahay wixii ugu yareen mid argagixiso balse ay baarayaan. Bayaan ay goor dhow baahiyeen ayay sidoo kale ku sheegeen in ninka weerarka geystay uu mar dhow qaatay diinta Islaamka, kahor inta uusan weerarka fulin ay isaga la xiriireen cabsi ay ka qabeen inuu u wacdo waxa ay ugu yeereen xag jirka. Booliiska Norway ayaa sidoo kale xiray oo dacwad ku soo oogay nin 37 jir ah oo lala xiriirinayo weerarka, iyagoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa lagu soo oogay. Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa ku sii xoogaysanaya weerarada noocan ah, iyadoona dadka u dhashay dalalkaas ay wajahayaan cabsi xoogan maadaama ay ku tala jiraan in la beegsanayo kuwa ay ku xididaysatay Islaam naceebka. Isku horimaadyo culus iyo qaraxyo ayaa maanta ka dhacay caasimada waddanka Lubnaan. 6 ruux ayaa ku dhimatay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Isku horimaadyo culus iyo qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Beirut ee caasimada waddanka Lubnaan. Isku dhacyadan ayaa yimid kadib markii mudaaharaadyo xoogan ay ka dhaceen magaalada Beirut, kuwaasoo looga soo horjeeda habbaarista garsooraha waddankaas ee ku aadan qaraxii ka dhacay caasimada waddanka Lubnaan. Dhawaaqa hubka culus oo uu ka mid yahay RBG-ga ayaa laga maqlayay magaalada Beirut ee caasimada waddanka Lubnaan, iyadoona wadooyinka la soo dhoobay ciidamada ka tirsan kuwa xukuumadda. Telefishinada maxalliga ah ayaa baahiyay sawirada dad argagaxsan oo ku sugan wadooyinka caasimada Beirut, iyagoo ka cararaya halka ay rasaastu ka socotay una baqaya naftooda. Gaadiidka gaashaaman ee ciidamada xukuumadda ayaa la arkay iyagoo maraya wadooyinka waaweyn ee magaalada, halka rasaas xooganna laga maqlayay caasimada. Muuqaalada la baahiyay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah qoys reer Lubnaan ah oo ay kooxaha iska soo horjeeda ka dhex shiishayaan guryahooda, iyadoona dad badan ay ku dhinteen rasaastaas. Hayda ajr qawli shala annas hayda ab zawiya fuq al hayat mafkhut khatayn wa hayda wahed thalatha hala ba'at lak sawar. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku egyihiin. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. Munaasabad lagu furay maktabad islaami ah ayaa waxaa lagu qabtay bulo fulay oo ka tirsan gobolka Bay. Waliga walaalada Bay iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay ka qayb galeen munaasabadaasi. Hadaba maktabada iyo waxyaabaha laga faa'iidayo waxaa ka waramaya Nabadon Ibrahim Shaacir oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka walaaladka islaamiga ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashaabihi at-tayyibin at-taahirin wa ala man istamarra ala nahjihim ila yawmiddin. أما بعد أولا الله أيام هاد أسغناتي تبارك وتعالى الله نسوا فجي مقام كان يا حفلتنا خير كبضان لي نسوا فجي أو أولا أن نغادي قيدات مسلمين baan u mahadcelinaynaa bacda alxamdulilaahi ee nuqamadii baa hadashay dad badan oo maanaha ee kelimaad oo munaasib u ahaa in loo dhiibo waa loo dhiibay waa la hadlay marka insha allahu tacaala waa iska waxay noqon doontaa taakiid wixii aan ku hadalno waa wax iska taakiida kelimada ugu horeyso aan taakiidinayo waxaa waaye maadaama ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa aan ku helnay maanta maktaba loogu daray maktabatu ixyaai sunnati almaxamadiya lilmudaalacati waalbuxuuth alcilmiya oo maktabadii shaamilada oo indhaha lagu beelahayay oo mushawishka ahayd oo isku dhex qasanayd oo inteeda badan aan waxba ka maqanayn in meesha noo taallo oo kutubtii oo daahira noo yaallaan marka waa nasiib oo dad badan oo anaguna la mid ah aan maanta helin waayo marka inaan ka faa'iidaysano oo aan wax ka baranno in badan waxaan jecelnahay in meelaha marka aan fadhino masaa'il baa laysku tuurtuuraa masaa'ilkaas in laga jawaabana aad buu loo jecel yahay inta badanna waxaa looga jawaabaa calaa jahlin baa looga jawaabaa ee calaa cilmin loogama jawaabo marka inaan iska ilaalino inaan calaa jahli wax ku jawaabno oo masaladii meeshii marka laga baxsin lahaa ama baxsigii culimmada ay ku indhabeelan baa meesha yaalla inaan ka faa'iidaysano sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay weliga walaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamse abu jacfar bismillah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مركو أبوها الرئيسة وحان روائنا أن أمهد عليوه الله خالقه سبحانه وتعالى نا أبوري نا أهيسيي خلائق ذك لنا أبوري بني آدم نقدقي كرامي وشرف نسيي khalqiga kale naga karaameeyey caqli noo yeelay garaad iyo maskaxna siiyey intaa ka gadaal nicmatii ugu weyneyd oo ah nicmadii iimaankii iyo islaamka noogu nicmeeyey ayaan u mahadcelinayaa si gaar ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waaligii walaayada bay iyo bakool akhuna sheekh cabdullaahi macalin geedow oo runtii iska lahaa ahaana maskaxdii ka dambaysay maktabadda hadda aan u fadhino furutaankeedii iyo xafladaadii isagii iyo raggii garbihiisa ahaa oo aragtidaa keenay kadibna sii waday kadibna ku muxuu ahaa muslimiinta ku dhiirageliyey inay muxuu ahaa hawsha ay ka qayb qaataan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran وبارك الله في جهودكم ان سوو كلاتو ما حد غار وحان او علينيا رغي سدا غاركا او قيب قاتاي او غناصتدا اها او هوشان غانت وين كولها بلااداي دقاله وين كو بخيي لدهي كرو كالنت او وين اسخايو ارغتا هدي لغا ريبو دقاله اهان كالنت او وين رغي كا قاتاي واي لدهي كرو وحان ليهي الله ايدن بركايو xoolihiinana allah idinku barakeeyo intaad haysataan ilaahay subxaanahu watacaala idinkuma fadneeyo kuwa khayrka ku bixiyana allah idinka dhigo intaa ka gadaal ikhwaani fillah waxaan rabaa kelimaad dardaara inaan insha allahu tacaala aan ku soo gebagabeeyo xafladeena culimmaduna waa ay dardaarmeen oo nuqubada dardaarantay dhammaantoodii waxaan sheegi rabo waa ay wada sheegeen waa un ku celin iyo muraajacayn insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa ragga culimmada ah maktabad markii la yidhaahdo laba koox ayay isha soo qabanaysaa waa culimmada iyo talabatulcilmiga marka si gaar ah ragga culimmada ah iyo ducaadda mucallimiinta mudarisiinta madaarista nidaamiga iyo macaahidda iyo dugsiyada qur-aanka wax ka dhaga intaba waxaan leeyahay waxaa waajib idinka saaran yahay maktabaddii inaad camartaan inaad muxuu ahaa aad maktabaddii aad xuduurka aad ku badisaan iyo tagitaanka, maktabadii inaad noolaysaan, kutubtii inaad ka faa'iidaysataan, ummaddii inaad tustaan khayrka iyo wanaagga meesha yaalla. Idinka ayaa ah raggii furaha u ahaan lahaa maktabadda shaqaynteeda iyo socodkeeda insha allahu tacaala. Marka juhuuddiina ha la arko maktabaddii inaad baxsi ka gashaan, inaad munaadaraad iyo muxuu ahaa aad ka gashaan, inaad muxuu ahaa duruus aad ku bixisaan, xalaqaad dhexdeeda aad ku furtaan. Insha allahu tacaala juhuuddiina oo maktabadda ku aadan ha la arko. Talabatul cilmiga waxaan leeyahay idinkana waxaa dalbaysaan waa cilmi, cilmigana meeshuu yaallaa, cilmigana maktabaduu ku dhex jiraa, hadduu yahay qur-aanka iyo culuumtiisa, sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam, iyo culuumulxadiid, fiqhi iyo luuqi iyo keyrkeedaba, intaba maktabadaad ka helaysaan. Marka insha allahu tacaala noqda dad ku xiran maktabadaasi, daneeya har iyo habeenba halkaa gurigooda ka dhigto oo lagu arkay insha allahu tacaala. Kaasi wuxuu ahaa waaligule islaamiga bay Sheekh Xamse Abu Jacfar. idaacadda islaamiga Alfurqaan ayaa weli waxay wadaa baahinta muuqaalada ergadii soo doortay baarlamaanka federaalka ah. Muuqaalkan waxaa kasoo muuqanaya sidoo Yuusuf Cabdi oo ka mid ahaa ergadii maamulka Koonfur Galbeed ku mataleysay doorashada baarlamaanka dowladda federaalka ah. بسم الله الرحمن الرحيم warhoyala hoyala yey hoyala yey hoye ka fogaada federaalku waa fol xumiyo cebe tan weysay Soomaaliye filin ka gaalade fidna weeye gaaladu waxay nagu dhex faafee federaal wuxuu yahay haddan gabay ku faleeyo waa kala fogaan raarihi shalay fay babaay sidoo ay ku soo dhow warbaahinta islaamiga ah ee waad ku mahadsantahay inaad wareysay naga aqbasheen adiga iyo walaalaha kale ilaahayna maartay abshirtaha ayna waafajiyo wanaag oo dhamaha ayna waafajiyo abshara maxamedaayo bal ka waran cidda dooratay doorashada tii qayb gashay eeda ilaahay mahadle awal shay taani aan mahadsantay aanan anowali ka dhaladay magaalada Baydhabo wali dooraday lankelilay jawaare maxamed shaah ismaan jawaare aanan walina dooranay in uu neemata la baaladeedana dawladda dhaah heshay in ka matala inay sida markaas ay warkanay ka dhigay walina dooranay in gudoomiyey dooranay walina dooranay dhawaanmo muddo atul furo taqriban sanateen wanus talaata sano meelo wasaas male ya andoranay in uu neen ka matal dawladda dhaah soo bariyay walina markii aan ku baahan aan ka helna adkaan bas walaan walaasa gaabka aan doornayn in walbadan iska bedeleen waxaad u doortaan qashan wallahi inuu walaan doornayn in dowladu dhahanay metelo bari walaan oo gabaan ka helno haydi bas walaay bo doorashii dowladu dhawal moodi banagadeen ba ma oo afari ilaahay bidad galiyana yaray markuu si aad muddo dheer ka baad hada alxamdulillaah ilaahay walaan waafajiyay khair shay may ilaahay raayso dibki shalayni dhiidan ku goomeen runtii wali ilaahay ka rajaynaya in uu ilaahay aanay ka nagna hata awalayda aanay ka baaqdi in oo iyo afis neen furen dambiga ilaahay ka galna ilaahay dambiga uu si afiye daban bas walayd wali aanay ka baaqdi in as diibana laba meel aan u haska haadari soo marqaatan kanagaan yoon in uu dambiga shalay una galni una ka naganay ha ku toobeen ilaahay noo aqbal marka hata sadu dogaasay sheegay lamada san e barki la dhaafe wali ku noolaynay walwal dibbi rafaad meel dadka example ana reer baydhabo yaa meel dadka hamar anka seedeen $200 iyo $100 oo saasamaan aan $100 ka seeday sabab amni darar dartay diyaarada raay ha jidkiiba mamaro koran beerogan baydho walin jiraan siyeedkii lama tirto mon kilomitr ama lamadan san i barka maseena baydho dateeroogi ada ariiria eedanga jirna eedan u bursanayni bas walaatiga dambe way wal rajaa in ana fasaxagna ilaahay ii heg oo harakada baka fasaxagnaan waleebe wala muhiimad uun antoon koyne walee in uun dembigan una ka nagani unani la ogaad in uunu hor ka helna waleeyada way walaa cuntaa la akaa ma cabsida wallahi walla qiyaasa korma erunti wali oo ada adoo baahno daruufaysan amal weydiyaasha shaqadeena aad heli maanaan ka shaqaysado korna runtii qiyaasa korta dibyo leta reed si aad u bersaagdi ilaahay ay ha mamoodnay wali hor marka hadii xataa shaqo lagu ogolaado ma shaqaysan kartid bas aan shaqaysada hawaato bistool ban iska shan leeyahay sax amma daga basaranta faro 24 saano leeyahay dab surunyaba yaatan lan baadki horko eedi ku dhawahay ii wadna gulob ii adan nolol ah oo wali kulonaynay hayaad oo aadin hayn way hadum hadoon isaanad qabsad insha Allah wallahi adii ilaahay ar wali rajay horto u kuntii aniga jiray in aniga baha doono meel aan fado maro kor reed wali bowling malaysa in oo anta buku furfurunaatana gidaalka hir dhawma hayna inkastoo gidaalna ninka goondiyaayna lahay lankii walaayada oranba mabda ahun waxa la nagaday inuu bowlnayn dhima maani deeri kor lagu ray bas wali doornay laba daran mid dooriyana dheedi markii isan baaqaysan habiyaasayn dadkaas wali ka baaqanayoon in leen baha korno way waa gartay waxyaabay kugu daray aad ka sheekay karto oo walaac ama saaf sida aan la xariiro maxkamadda wallahi door shaqo ku waay dartii walaan aan gali ana door meelo aan baafadi absi in ka heri jirt ama ana wili ma ay weerarna lan kama day walaayad oo weerar ama aragna lanna hortay may ka dhibaateen gruubkiina ergada wax kamid ma la dilay illa ha sidii qof ama noo maganta la ko banaadir la kadiri ko na buur ko na baydhaw mumkin kan gadan boy buur la kadiri daraad oo il jufuda tiidana oo maartay dadkii jawaari doortay isla jufudaan aha ana oo kan ku di jawaari kontay ku den ha isla jufudaan sidoo fana ko magon way dadkii ergada ahaa ay ku daawanay hada maxad ugu baaqaysa wallahi ergada daawadaas waliin ka baaqay runtii horto wali la shak in uu gif uu galni in markii hor wali baahir nin eray in uu ilaahay sharci deji ay waruntii ilaahay isina sharci deji doorteen neeri runtii waan gifu bas uu saas in kasoo saa uu hildaban lan dooradi ama leeyban sharci deji doorteen ba malayno reed markii nin sharahay uu waleed uu kooyni wal nin sheegay in uu sharci deji lan ilaahay ama la isinsin metelo baarlamaanka in doorteen yana uu naqoto waqadnagani markuu untii oo dambaytay walaal ñogay haayeen aniga falkan iska la deeyay in waliin ka baaqay in oo toobad ilaahay mar walba fulantay ha ka nagaadana ku toobiyan ilaahay na aqbal khair shay nu waafajin insha Allah hadii madan dastuuruna dastuuruna dastuuruna alquraan man yartadi an yantami ila aduwi shaytan dastuuruna dastuuruna dastuuruna alquraan man yartadi an yantami ila aduwi shaytan inta ay aniga isla ku soo gabagabeeyayna barnaamijkan waxa wareysada waa qodobo kala duwan idin ku maqashaan intaanu barnaamijkan lana dib ugu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami